i przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie czwartej. Na dzień dobry, dziś Micromusic. Dobrze jest, a jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Panie, panowie, nowi szarlatanie. We'll be right back. zacieramy ręce na Different Days, kolejną płytę zespołu The Charlatans, a dziś zapowiedź tego wydawnictwa. Zresztą nie raz dziś, no może pierwszy, ale na pewno nie ostatni, bo ponownie pojawią się po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz serdecznie zapraszamy także do głosowania, bo przypomnę, że piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Choć w słońcu szedł, to niezbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Andy, Andy, Andy, gdzie ludzka twoja twarz? Andy, Andy, Andy, to życie jedno masz. Trochę szkoda będzie, gdy przeoczysz ten niepowtarzalny czas. Stało się to, gdy gdzieś tam pluł na bruk. Nagle uchwycił kątem rzęs żebraka niedaleko stóp. Wezbrała złość na siebie i na świat. Zapragnął, aby człowiek ten na jego oczach martwy padł. Co stało się, dziś nie odgadnie nikt. Lecz przez człowieka gniewny krok serce przestało w drugim bić. Pierwszy z zakrat ocierać ich o łzy. Drugiego niesie polny wiatr, życia nie zwróci mu już nic. Powtarzamy czas. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Samego rana jeszcze przed znakiem sygnałem, aż wierny słuchacz, pan Radek, i wierny słuchacz i fan także Szarlatanów pyta o nową płytę z Nachorów. Tak właśnie, to dziś w zapowiedzi i w naszej piosence dnia. Bardzo się cieszę, tak jak informuje nas słuchacz, że właśnie się przebudził i słyszy swoją ulubioną kapelę. To dobry znak, bo przecież już za miesiąc nowy krążek Different Days. Tak właśnie święto wszystkich fanów, niech będzie i z Nachorów. Bardzo się cieszę i dziękuję za poranną korespondencję. Jak wspomniałem, jeszcze przed znakiem sygnałem, a ten za chwilę, bo jeszcze dla wyrównania szans przypomnę, budzik mał polskieradio.pl mailowo, telefonicznie 2273 oraz SMS-owo 71335. A jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, to Kataryna Budzikowa przypomina trzy szybkie ciach-ciach. O 6 czarne, tamszowe na srebrne klamry. Niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię i śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w mocie. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Niektórzy należą do organizacji, gdzie całe dni tłubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni. A ja mam lepszy pomysł na życie od nudzenia się w zakładzie pracy. Wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę. Będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. No tak, przecież powinienem przypomnieć sobie, że jeszcze są tacy, którzy nie zasnęli, a my tu staramy się wmawiać, że to już nowy dzień, że to już budzenie i tak. No i to przypomniał także SMS-owo dziś z samego rana pan Michał z Myszkowa, kłania się i pozdrawia. No właśnie, z samego rana, tak. Nie śpiący jeszcze Michał, to jeszcze dodaje wielgachnymi literami. No dobrze, będę się starał przynajmniej. Pan Michał z Myszkowa jako pierwszy dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówki, już z górki, bo już bliżej domu niż całej tej trasy i pętelki od Grudziądza do Łodzi jeszcze powrót i właściwie za godzinkę, za dwie, no a później odsypianie w ciągu dnia. Skąd my to znamy? Pan Janek dziś jako pierwszy. Najważniejsze, ten dzisiejszy poranny plus, że plus jeden, plus, że plus. No i dopisujemy. Brawo Jaś, jako pierwszy telefonicznie. No jeszcze mailowo z samego rana, jak zostawiłem na koniec dziś naszego rodzynka kochanego, panią Beatę, która serdecznie pozdrawia. Kiedyś pamiętamy z Krakowa, teraz z Rybna. PS, zimno, ciemno i nieprzyjemno. Tak sformułowała to nasza słuchaczka, podsyłając także zdjęcie, dokumentację fotograficzną, że wreszcie wiosna. No tak to wygląda. Brawo. Pani Beata dziś jako pierwsza mailowo. Serdecznie gratulujemy. 17 minut po godzinie 4. Za chwileczkę pod to nieprzyjemno, zimno i ciemno. Powitanie. A co tam? Nowego dnia. See? jeszcze raz, pani Beata, spać się chce, spać mi się chce, chciałbym dotrwać do konkursu, o której to się zazwyczaj pojawia. No, budzik to się pojawia jakoś tak przed czwartą, ale jeśli chodzi o konkurs, myślę o tym wspólniku, czy budzikowym alfabecie, no to jeszcze tak z 10 minutek, no wytrzymamy? No wytrzymamy, chociaż ja wiem, że ja teraz tak jeszcze do godziny piątej, raczej z nastawieniem, może i też muzycznym, z tak takim poczuciem gdzieś podskórnym, że kłaniamy się nisko tym wszystkim, którzy jeszcze nie zakończyli tegoż właśnie starego dnia. Niech będzie, że jeszcze i środa dla niektórych, ale jak się przeciągnął dzień, chciałoby się powiedzieć, bo przecież nie zarwana noc, no to już będziemy powolutku, po cichutku rozpoczynać czwartek. I witamy państwa serdecznie. 27 kwietnia przed nami, 117 dzień tego roku. Słońce obudzi się, jakże to pięknie brzmi, ile człowiek wyczekuje, żeby powiedział, że za niecałą godzinę pojawią się pierwsze promienie słońca. No chcielibyśmy, by to miało jeszcze pokrycie z tym, co za oknami. Pan synoptyk za chwilkę nie pozostawi wątpliwości. Znów pochmurno, deszczowo i śnieżnie, ale o tym potem. Słońce zajdzie przed 20. Dzień potrwa już prawie 15 godzin, a imieniny Anastazji, Zyty, Teofila i Żywisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, tak zazwyczaj przy kalendarzu. Może i czasami bezdusznie jakoś czytamy, czy wymieniamy imiona solenizantów, ale warto także gdzieś może z tyłu głowy odszukać te imiona znajomych, przyjaciół czy bliskich o tychże imionach. Może to właśnie dziś te imieniny. Tak kojarzymy Anastazję, Zytę, Teofila, no jeszcze tak, ale Żywisława, gdyby państwo byli łaskawi, może w swoim gronie takiego Żywisława pozdrowić albo dać znać, że istniał ktoś albo istnieje ktoś o tak zacnym i oryginalnym imieniu, to będziemy wdzięczni. Do kalendarza świąt osobliwych, rzecz jasna, także zajrzymy. A za chwileczkę do kalendarza tych wybranych wydarzeń z 27 kwietnia. Chwila, moment, ale ten czas spędzi już 24 minuty po godzinie 4. No to teraz dosłownie chwila, moment z kalendarzem. Trzy daty z historii. I tak w 1905 roku urodził się Julian Stryjkowski, pisarz, autor powieści, opowiadań psychologicznych, reportaży, szkiców oraz dramatów. Zmarł w 1996 roku. W 1989 zmarł Leopold Buczkowski, pisarz, artysta grafik, autor powieści i opowiadań. A 11 lat temu zmarł Wacław Latocha, jeden z najlepszych polskich kolarzy torowych. Pierwszy Polak, który zdobył medal Mistrzostw Świata srebrny w wyścigu na kilometr. To było w 1967 roku. Był dwukrotnym olimpijczykiem w 1964 i 68. I co chyba najważniejsze, 12-krotnym mistrzem Polski w wyścigach na kilometr. Dziś 11. rocznica śmierci Wacława Latochy, jednego z najlepszych polskich kolarzy torowych. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. A, podpowiedzi są, a propos, no blisko, chodziło o Żywisława, ale jest też taki haczyk, zahaczyliśmy o Żelisława. Pięknie dziękuję pani Monice za wyjaśnienie. Żelisław Żyżyński, też taki istniał ponoć w annałach, głównie w wypracowaniach, w dzienniczkach szkolnych. Ponoć Żelisław był ostatnim Polakiem w spisie alfabetycznym. Był, bo teraz przekazał ten tytuł swojemu synowi, Żywisławowi. No, to przynajmniej ostatnie miejsce w dzienniczkach szkolnych ma zapewnione. Pięknie dziękuję pani Monice i za Żelisława, i za Żywisława. Za 2 minuty 4:30. We go back home, we don't need no more patches to fall in love. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You just want to move on, but no one tells you where to go. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. A co by pan powiedział, gdyby pan synoptyk miał na imię Żelisław albo Żywisław? Nie miałbym nic przeciwko, wręcz przeciwnie. Choć jak państwo dodają i bardzo pięknie dziękuję także i za takie wyjaśnienie, Żywisław to nie nasze, to prawdopodobnie neologizm utworzony na wzór imion słowiańskich, bo nienotowane w źródłach staropolszczyzny czy staropolskich ten człon Żywi nie pojawia się w żadnych imionach dwuczłonowych, ale jest też żeński odpowiednik Żywisława. Pięknie dziękuję. To pan Paweł z samego rana także i wytłumaczenie takie podsyła. Ach, się państwo zajęli tym Żywisławem. No, bardzo się cieszę, bo i takie oryginalne imię. Myślę, warto zwrócić uwagę także dziś, może dziś właśnie szczególnie w dniu imienin tegoż właśnie, albo tychże Żywisławów. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. No, jako że pan synoptyk Żywisław ma już nam coś do zaprezentowania wraz z ojcem Żelisławem, po 4:30 spoglądamy w prognozę pogody. Skandynawia. O, ciekawe, czy w Skandynawii, na przykład, czy w Danii, czy w Szwecji, w Norwegii. Wczoraj troszkę duńskiego łyknęliśmy, może jeszcze nawet i w Finlandii jest jakiś odpowiednik Żywisława. Skoro to nie staropolskie, starosłowiańskie, to może Żelisław, Żywisław po skandynawsku. No, no. Skandynawia, północ, no, oraz zachodnia Rosja, Ukraina, Półwysep Apeniński pod wpływem układów niskiego ciśnienia, a pozostałe obszary kontynentu we wyżu. Polska w obszarze obniżonego ciśnienia, no i napływać będzie chłodne powietrze arktyczne, choć nad krańce południowo-wschodnie nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. I to za chwilkę będzie miało także swój oddźwięk w wartości temperatury. Rzeczywiście różnice spore. To arktyczne chłodne, czy zimne i ciepłe polarnomorskie. O tym za chwilę. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Większe przejaśnienia znów w mniejszości. Możliwe, ale tylko na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany zachodni. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No i temperatura. Tak jak wczoraj najniższa, tak dziś też i na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce ledwie 8 stopni. W pozostałych regionach nad morzem, na Pomorzu, w centralnej części kraju 10 do 13. I właściwie tak jest w większości regionów. Można by powiedzieć, że w całym kraju. Od 8 przez 10 w centrum do 13 stopni. Ale najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu nawet do stopni plus 17. No wczoraj ten rozstrzał był jeszcze większy, bo mieliśmy w Małopolsce, nawet na krańcach zachodnich Małopolski, ledwie 7 stopni, ale już w okolicach Przemyśla nawet plus 19. Ot i zimne powietrze arktyczne mieszające się z tym cieplejszym polarnomorskim. Tyle od pana synoptyka. Niech będzie, że jeżeli sława. Teraz od pana od muzyki. Uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Czas, start. No, po pierwszej nutce jeszcze nie mamy prawidłowych odpowiedzi, choć przypomnę, że wszystkie są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie już za chwileczkę. Szukamy tego, co łączy te właśnie trzy nagrania. Zachęcam. 71335 i panią Beatę i pozostałych, którzy dotrwali do tejże czwartej, już prawie 40, by przyłączyli się do tejże właśnie budzikowej rozgrzewki szarych muzycznych komórek. 71335, szukamy tego, co łączy, a jest coś takiego. Wcale jakoś nie trzeba wielce zastanawiać się, cóż to takiego. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Już teraz szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi i przyjemnego słuchania. A i owszem. Program trzeci. Było nam dobrze, jak we śnie, bawiła się czasem całe dnie, zabrała mnie z sobą. Miał zdarzyć się cud w najgorszą bez końca wśród setek dróg. Zabrała mnie z sobą. Miał zdarzyć się cud w najgorszą bez końca wśród setek dróg. Na klatce schodowej mówiłaś mi tak: pójdziemy tam razem. pokażę ci raj na klatce schodowej. Tam stanął czas, ja walkę wybrałem, a ciebie mi brak. Czarne jej oczy, chuda twarz, chodzą wciąż za mną, boję się spać. Zamykam się wtedy, gdy wieje wiatr, by przetrwał ten płomień wspomnienia żar. Na klatce schodowej mówiłaś mi tak, pójdziemy tam razem, pokażę ci raj na klatce schodowej. Tam stanął czas, ja walkę wybrałem, a ciebie mi brak. Pamiętam to dobrze, ostatni strzał, mówiłaś choć do mnie, nie zmieni nas czas, chciałem cię prosić, wspieraj mnie tam, wciąż sobą żyję i przeżyć bym chciał na klatce schodowej. Mówiłaś mi tak, pójdziemy tam razem, pokażę ci raj na klatce schodowej. Tam stanął czas, ja walkę wybrałem, a ciebie mi brak na klatce schodowej. Mówiłaś mi tak, pójdziemy tam razem, pokażę ci raj na klatce schodowej. Tam stanął czas, ja walkę wybrałem, a ciebie mi brak. Z ręką na sercu przyznaję, tak jak wczoraj czy przedwczoraj, miałem w pogotowiu dogrywkę w budzikowym alfabecie, tak dziś wiedziałem, że państwo sobie poradzą, już przy drugim nagraniu pojawiły się prawidłowe odpowiedzi, a wczoraj czy przedwczoraj, jak sięgnęliśmy po solenizantów, po imiona z kalendarza, no to również i tacy właśnie wykonawcy o tychże imionach pojawili się w budzikowym alfabecie. No nie wiem, czy akurat oni w tego dnia obchodzili imieniny, no ale posiłkowaliśmy się tym, że dzisiejszym, tamtejszą kartką z kalendarza. Tym, że dzisiejszym byłoby chyba trudno znaleźć tegoż właśnie Żywisława czy Żelisława. Państwo, jeszcze na ten temat, jest jeszcze przecież Rzeźnimierz. Pojawia się także ostatni człowiek w alfabecie w polskim, Rzeźnomierz. No, ale całość stawki chyba, zdaje się, roztrzaskał pan Jacek z Krakowa, który a propos Żelisława, Żywisława i Rzeźnimierza, Rzeźnomierza napisał: mnie tam się podoba Warcisław. Tak, tak, pamiętamy, to już nawet i postać historyczna, Warcisław, syn Świętobora, książę pomorski. Bardzo dziękujemy, panie Warcisławie, panie Jacku. Sygnał, także jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet, napłynął drogą mailową. No, tak szczerze mówiąc, niespecjalnie chciałbym, by takie szanse były gdzieś rozproszone na wygraną między maila a SMS. Jeśli umówiliśmy się na tę drogę SMS-ową, to i również tym właśnie będziemy posiłkować się w rozdawnictwie medali. A dziś na podium, a to może jeszcze propozycje, które napłynęły od państwa, bo przyczepiliśmy, że przecież wszystkie odpowiedzi prawidłowe, to i te też rozstanie państwo proponują. Brak na rynku braczek. Może i walka, może i powietrze, samotność, raj i czas. No a jeśli chodzi o ten wspólny mianownik już z nagrodami, pan Maciek z Warszawy informuje, że dzisiejszym wspólnikiem są zwierzęta. Brawo. Na miejscu drugim pan Jakub, zwierzęta w nazwach wykonawców, a dziś ze srebrem też na pudle pani Beata o tym, że wspólnym mianownikiem w dzisiejszym budzikowym alfabecie są zwierzęta. Z Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. No, jak się okazuje, tak na pierwszy rzut ucha nie było łatwo. Przypomnę, część, utwór zespołu Milczenie Owiec, Spłonąć i Odejść oczywiście Wilki i przed chwileczką ostatni raz z zespołu Zabili Mi Żółwia. Owce, wilki, żółwie dziś w budzikowym alfabecie. Pięknie państwu dziękuję. No to medale rozdane, gratulacje, uściski, goździki. Bardzo się cieszymy. No a teraz za 13:05 spoglądam w państwa poranną korespondencję. Zagraniczna jest. krajowa jest. To po nią sięgniemy za chwilę, teraz kawa albo herbata, co tam kto lubi. Gdyby wciąż ten stan ogarniał mnie, byłoby cudownie, a tak tylko pięknie jest. Tak tylko pięknie jest. Widzę, jak ucieka, wszystko dzieje się na moich oczach, znam to. Ten mechanizm się powtarza, znam to. Na tych samych zasadach, znam to. Ten mechanizm się powtarza, znam to. Na tych samych zasadach. Jeszcze sygnał od pana Piotra z Pomorza Zachodniego, który to bardzo się cieszy, że przypomniałem pierwszego poświadczonego w źródłach historycznego władcę pomorskiego właśnie z dynastii Gryfitów, Warcisława I. Bardzo gorąco pozdrawiam. Cieszę się, że i takie też historyczne, rozgrzewkowe nasze, no nazwijmy to małe dywagacje, pojawiają się jeszcze przed godziną piątą. 9 minut pozostało do piątej. Szybciusieńko pani Monika tym razem spod kijowskiej Złotej Bramy. Fajnie budzić się z nami. To już tak zapowiedź tego, co w zagranicznej korespondencji już za chwileczkę. Pani Sonia też podpisuje dzisiejszą listę obłudności. Ciemno, zimno, nieprzyjemnie, 3 stopnie i pada, pada całą noc. Na dzień dobry. Szczecin też na dzień dobry. A tu również i podpowiedź jeszcze w alfabecie lądowe, ssakogady czterokończynowe. No niech będzie i tak, pani Aniu. Pan Darek z Bolesławca. No co z tym powietrzem? Co z tym powietrzem? No, raz polarnomorskie z północy, raz z południa, znowu ze wschodu. O co tu chodzi? Pan synoptyk niech się wyjaśni, niech się określi, a dziś polarnomorskie przyniosło znowu 8 stopni. Obudność też przyniosło to od pana Darka z Bolesławca. Będę z samego rana, pan Andrzej też nadaje i mi tu taki sygnał podesłał, że w Zambrowie 4 stopnie, nie pada, na wschodzie już dnieje, dziś Białystok i Siedlce. To pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. W Rzeszowiu też zimny i wilgotny poranek, tylko 5 stopni, ale odczuwalne tylko 2. Pochmurno, wilgotno, mglisto, a ja odliczam do końca zmiany i do łóżka. To od pana Marka. Nocnego Marka, rzecz jasna. Pada deszcz, wiatr słaby, a budzikowy, duży, dyżurny pies nie stwierdził obecności śniegu. Królowa Beskidów nadal w zimowej szacie, o czym przypomina pan Maciek z Zawoi. Pan Paweł z trasy Warszawa na Sielsk pozdrawia spóźniony. Plan pobudka o 4:00 wykonany w 100%. Chociaż tak szczerze, aura delikatnie, jak pisze pan Paweł, nie zachęca. Stacja Sztum otwarta już ponad 20 minut. Na wygnaniu po powrocie do Ryjewa za oknem dnieje. Trochę chmurek, ale nieco nieba też widać. No i zimno, lekko poniżej zera na termometrze. To tak minus zero, moglibyśmy powiedzieć. To pan Darek. Stacja Sztum już z nami. Pozdrawia z tych tychów także pan Piotr, nominalnie z Radomia. Dziś trudne warunki do wykonania równania biegowego, bo jeden plus i pada, ale równanie, równanie. Nie ma rodzimy, tylko biegamy. Dziś prosty stopień z dwoma wiadomymi 5 kilometrów w tempie 5,50 na kilometr. Panie Piotrze, bardzo gorąco pozdrawiamy i podziwiamy, tak należałoby powiedzieć, uścisnąć wszystkich tych, którzy biorą się za siebie i nie zwracają uwagi na to, że plus, minus, zero, czy jak to tam. Pani Jaga z Krakowa też o tym, że chłodno na polu, może rower z samego rana, może w drodze do pracy, a może. Na dzień dobry także pan Andrzej, no to jedziemy z chlebkiem, jedziemy. Na budziku za 7:05. sygnały zagraniczne, między innymi, jak wcześniej wspomniałem, od pani Moniki Dobrochoranku, tym razem spod kijowskiej Złotej Bramy. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ewa i pan Piotr za Wielkiej Wody, gorąco ślą środowe. Dla nas to już czwartkowe sygnały. No i jeszcze Morgan z rana, pan Sebastian Dania też na słuchu Middelfart jest z nami. No i znów Morgan Skarbe Wogn, czyli ichniejszy duński PDF. Morgan Skarby w skrócie nasze PDF to byłoby po duńsku MSV. Pięknie dziękuję także i za podpowiedzi dotyczące tego, że właśnie Żelisława też jest taki Żelisław, podpowiada pan Sebastian. Postać nie tylko historyczna, ale i prawdziwa, do tego też i Żytomir i pan Żywisław, którego państwo pozdrawiają, ponoć jest taki znany chirurg. Bardzo pięknie dziękujemy, kłaniamy się nisko. Za chwilę piąta. Tu Trójka, Polskie Radio.